राम या प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 मार्च 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जिनको परमात्मा की प्राप्ति करनी है वो ठंड मिलेगा गर्मी से मिलेगा नारायण बुद्ध का खुश नहीं कर रहा हूँ। जन हरिया कायर कसु करे करा वे नाय कायर गरी बापड़ो मन के धोखे माए जन कायर कसु करे करा वे नाय क्या करेगा। आप सब सोचो मैं भी सोचो आप भी सोचो कैसे जल्दी कल्याण हो। अरे बहुत बढ़िया चीज है अरे सजा बताई हमारी पुस्तकें बहुत अच्छी है ऐसी पुस्तक भी नहीं मिले कम बात है। सनाने पुस्तक तीसरा भाग मैं देखा उसमें लिखा है एक इच्छा छोड़ दो कुछ इच्छा मत करो ना संसार की ना भगवान की ना जीने की ना मरने की कुछ इच्छा मत करो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। कोशिश मत करो भगवान की भी इच्छा मत करो संसार की इच्छा मत करो कोई इच्छा मत करो परमात्मा स्थिति हो गई आपकी कहाँ है था और कहाँ जाओगे कोई इच्छा नहीं करोगे कहाँ जाओगे इतनी सी बात है। अरे इच्छा करके क्या ध्यान हो गया इतना बरसात तो इच्छा करते रहे परिस्थिति बनती रही क्या फायदा हुआ। तो अब ऐसा न कर ये भी देख लो कोई किसी तरह इच्छा मत करो जीने की भी नहीं मरने की भी नहीं आने भी नहीं जाने की भी नहीं कोई इच्छा मत कोई कहते चंद पत्थर हो जाएंगे पत्थर नहीं चंद में हो जाओगे आपका उद्देश्य पत्थर न गए आप सब होते हो पत्थर होने गए नहीं है तो पत्थर हो जाओगे करके देख लो परमात्मा में स्थिति होगी जितना चिंतन करते हो वही संसार है चिंतन छोड़ दिया विश्राम हो जाएगा अरे भगवान के साथ दूत है आप करके देखो कृपा कर रहे हो सब कुछ इच्छा मत करो जीने की मरने की मत करो भगवान की मत करो संसार की मत करो कुछ इच्छा मत करो कहते छूटते नहीं तो भगवान से कहो जो आपको न कर सको कठिन मान दे भगवान ने प्रार्थना मैं सब सुने हो बंधु जाकू सदा सब कृष्ण ने पुकार अर्ध खीठ पर लो भरतार हो बंधु चाकू सदा वो सब कृष्ण ने पुकार आप अच्छे हो मंदे हो मरे हो बुरे हो कैसे हो सब कृष्ण ने पुकार आप करेंगे तो देखो कोशिश से मत करो जीने की मत करो मरने की मत करो वस्तुओं की मत करो भगवान की मत करो भगवान को याद मत करो कुछ चिंता में कोई इच्छा मत करो कोई इच्छा मत करो परमात्मा प्रेम दे जाएगी सब लिखा है चंद में जीवन मिल जाएगा चंद में जीवन भगवत भक्ति ज्ञान वैराग्य सब मिल जाएगा जो जो जीव को आवश्यकता है सब चीजें मिल जाएगी केवल इतना छोटे आज ही बड़ी है मैंने संत बाणी तीसरा भाग है दसवा लेख है संत बाणी तीसरा लेख है दसवा दसवा लेख है पूर्वार्थ ए भाग दूसरा भी भाग है बहुत बढ़िया मैं तो पढ़कर देखता हूँ कैसी बढ़िया बात लिखी कुछ इच्छा मतलब कुछ भगवान की संसार की जीने की मरने की कुछ इच्छा मतलब यो हो जाए यू नहीं हो जाए कुछ क्या होगा आपके नहीं आवे पसंद तो शंका करो पसंद नहीं आवे जैसे नहीं तो शंका करो बोलो नहीं तो करके देखो कोई इच्छा मत कुछ इच्छा मत सब ठीक हो जाए ठीक हो ही जाएगा मैंने दो बार लिखी है मैं लेख में दो लिखी है कुछ चाहे नहीं और मरने से डरे नहीं हो जाएगा हम कहते इच्छा मत करो मरना डर जीने चाहिए तो जीने इच्छा से डर है इच्छा मत करो दो मरने से डरे नहीं और कोई इच्छा करे नहीं तो जिनमें जीवन मिल जाएगा ज्ञान मिल जाएगा भक्ति मिलेगा वैराग्य मिलेगा प्रेम मिल जाएगा सब मिल जाएगा इन सुनो सुनो बात है करके देखो करके देखो कितनी सुगम बात बताई अरे नहीं बढ़ते भगवान ने कहो रो करके मेरे से छूटता नहीं संसारी बात छूटती नहीं क्या करूं देखो रोना दो तरह का होता है एक संसारी वस्तुओं के लिए रोना एक भगवान के लिए रोना संसार वस्तु रो कर मर जाओगे तो कुछ फायदा नहीं एक भगवान के लिए रो तो निराल हो जाओ सदा के लिए कोई अच्छा नहीं कुछ मत जाओ चार मिलता है कुछ नहीं है कोई इच्छा पूरी होती है कोई नहीं होती है परंतु इच्छा सब पूरी नहीं होती महाराज दशरथ की भी इच्छा पूरी नहीं हुई राम जी के बाप की भी हुए इच्छा पूरी तो क्यों लाने पड़े हो छोड़ो पूरी नहीं हो छोड़ दो पूरी नहीं मेरे छोड़ ला रहा है क्या जो आप पूरी वाली चीज नहीं है वो विधान से पूरी कोई हो जाती कोई नहीं हो जाती वह तो होने वाली होगा नहीं चाहो तो ही होगा इच्छा छोड़ दो एक इच्छा छोड़ दो एक इच्छा यो हो जाएगा यो एक तरफ सब काम ठीक हो जाएगा। बात कह दो मैं पढ़ी देख बात बता दू पुत्री आ पढ़ के देख लो कुछ तो करो आप नहीं तो रोगो ही रो भगवान ही रो रोते ही जाओ रोते भग जाए तो रोते ही हो भगवान की रोना न्याय हो जाएगा कुछ शिक्षा मत करो 40 वर्ष लगा भगवान मिल जाए इस बात रो गए अब भगवान मिलो मत मिलो बैठो राम करे राजी गुरी बैठा क्या है बता पुस्तक वाले की बात करता हूँ मैं माया करके नहीं है बढ़िया बात है कुछ मत चाहो जीना भी मत चाहो मरना भी मत चाहो धन आ जा मत चाहो धन चला जा मत चाहो कुछ मत चाहो कोई चकरेंगे नहीं चकर ना करना बड़ा असर पड़ता है बड़ा असर अत कचरी दशा में भगवान मदद करे क्या मतलब कभी तो रोवे कभी तो रोवा भगवान वास्ते फिर बंद हो जा रोना ऐसी अत कचरी दशा में भगवान मदद करे क्या कभी रोवे कभी हंसे कभी चला कुछ दर्शन देना बच्चे बसंत्यालोकूदी नित्य मत भक्ति योग तो भुवनम पुनति कभी संसार की इच्छा हो जावे भगवान की इच्छा हो जब तो रोले हुए हाँ। संसार की इच्छा हो जावे हाँ भगवान कह दे इच्छा होगी बड़ा आ इच्छा होगी भगवान कह दो आप कह दो बस चिंता मत करो भगवान से पता तो भगवान ने सब आई भाई जो दशा है अरे कह दो क्या इसमें इधर जब है भगवान अरे मैं कह आप पोती ले चलो सब जगह बहुत बात गंगा जी घर बैठ जाओ माया बाबा दो तीन मिल गए एक दो तीन मिल गए गंगा जी घर बैठो गंगा जी से आवास है मदद मिलती गंगा जी आवास है मदद सहायता मिलती गंगा जी पत्थर देख ऊपर ऊपर करो मतलब गंगा जी भीतर पत्थर बैठ जाओ आप घर दो तो बैठो बोरा नहीं मैं तो मारे घर सुनो बैठो कौन थे मारे घर से बैठो तो मारे घर में बैठते हो राजे जी बोल जाओ पत्नियों कहो है कि मेरी प्रार्थना मानो तो प्रार्थना मान लो कड़ा मान लो कड़ा मान लो हुक्म मान लो हुक्म मान लो और ये आप मारे थोड़ा तो फायदा भी हुआ पहुंच मिलेगा ये भारी बात नहीं है गीता है रामायण है शास्त्र है कई जगह सुन हम तो भिक्षा खाने वाले हैं थे सब जो भिक्षा ही हुए थाने पत्तो नहीं है सब साग मिले तो स्वाद ही विलक्षण होता कैसे बताऊ ठंडा साग नहीं एक ठंडा साग दे सब स्वाद मिल जाए मैं तो मांग खाया ठंडा कड़ा साग मिले सगलों को दुर्गंध मिल जाए तो सब मिल जाए बढ़िया जायका बहुत बढ़िया बहुत सुंदर खाया देखो जैसा मिल गया वैसे मिले, जैसा राम ढोकला खाए ढोकला,